Карта номер 11. І ўсё ж грэх скардзіцца, мае літаратурныя вопыты заўважылі. У рэдакцыю часопіса прыйшоў водгук, у якім мяне прыбіў да ганебнага слупа абураны чытач, як водзіцца, за ачарніцельства. У апавяданні, з-за якога аўтар водгука, што лічыў сябе вядома белым-белым лебедзем, на мяне ашчэрыўся, гаворка вялася пра свінскі бытавы ўклад адной тыповай для нашага гарадка сям'і. Але хто, пытаюся, сапраўдны абаронца свінскага ўкладу? Я ці той найбялейшы, ажно вачам балюча? Мой сумленны адказ абое рабое, толькі ён жыве ў згодзе з сабой і шчаслівы ў сваім карыце, што замяняе яму натуральную стыхію вадаплаўных, а я падшукваю сценку, аб якую рыхтуюся размажджэрыць сабе галаву. Хлусня, на гэты ўчынак у мяне даўно няма ні сілаў, ні мужнасці. Дзённы пярэваратень, я спадзяюся, што чыя-небудзь сярэбраная куля мяне прыкончыць, але замест гэтага мне ўручаюць ганаровыя граматы за асабісты ўнёсак і актыўны ўдзел. Доктар, у мяне страляюць, і калі б сярэбранымі кулямі, толькі ў начным маім жыцці, у дзённым я сама страляю ў іншых.